مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ نماز و دعا خشوع و خضوع کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں. حضور یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ خشوع اور خضوع کسے کہتے ہیں؟ خشوع و خضوع یہ دو کلمات ہیں, دو الفاظ ہیں. خشوع اور واو عطف کا ہے, دونوں کو جمع کیا اس میں خشوع و خضوع. خشوع کا تعلق اعضاء ظاہری سے, جسمانی اعضاء کے اندر عاجزی کا, جسمانی اعضاء سے عاجزی کا اظہار ہونا, یہ ہے خشوع. جیسا کہ کسی بڑے کے سامنے خوشامدانہ لہجے میں آپ بات کرتے ہیں, افسر ہو آپ کا یا پڑھتے ہیں تو آپ کا لیکچرار پروفیسر جو بھی ہو, سر سر میں نے آپ سے وہ سوال پرسوں پوچھا تھا, پھر سر وہ جواب سمجھ میں نہیں آیا, سر بتا دیجئے نا, یہ انداز جو ہے نا یہ خاشعانہ انداز کہلائے گا خشوع. اسی طرح اپنے پیر صاحب سے کتنا لجاجت کے ساتھ, نرمی کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ, تھوڑا جھکاؤ کے ساتھ بات کرتا آدمی, تھوڑا بدن بھی جھک جاتا ہے, چہرے پر بھی کچھ مطلب نہیں کہ جھریاں سی آ جاتی ہیں عاجزی کے مارے, تو یہ سب کہلاتا ہے خشوع. تو نماز میں یہ خشوع ہونا چاہیے. اچھا, اب اور خضوع, خشوع و خضوع یعنی خشوع اور خضوع, باقی اب خضوع خاص واد, خاص واد واو عین. خضوع جو ہے یہ مطلب دل کی عاجزی کا نام ہے, کہ ظاہری جسم کی عاجزی کا تو میں نے آپ کو مثال دی, دل کی عاجزی کی مثال میں اس کا اظہار تو نہیں ہو سکتا, تو اب دل میں بھی عاجزی ہو اپنی, جیسے کہ عام افسر کے سامنے اگر آدمی عاجزی کرتا ہے تو صرف اعضاء کا خشوع, خاشین عین, خاشین واو عین خشوع. تو یہ تو ظاہری اعضاء کی زبان نے بھی تو نرم لے جا اختیار کیا, یہ بھی خوش ہوئے خوشو یہاں. تو اس طرح مطلب یہ کہ افسر کے سامنے تو اس طرح کیا آپ نے, مگر دل میں خوشو نہیں ہے عام طور پہ, لیکن اپنے پیر کے سامنے کرے گا تو دل میں بھی خوشو ہوگا جبکہ اس کی عظمت اپنے دل میں. اسی طرح کسی عالم کے سامنے یا مسجد کے امام کے سامنے, بزرگوں کے سامنے آدمی جب بات کرتا ہے تو عموماً خوشو و خضوع کے ساتھ بات کرتا ہے. تو جب ایک عام نے کہ بندہ پیر صاحب جو ہے وہ بندہ ہی آخر, تو بندے کے سامنے تو خشوع بھی آتا ہے, کبھی خشوع و خضوع بھی آتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے تو بدرجہ اولا خشوع اور خضوع آنا چاہیے. تو اب نماز میں بالکل ہم بے ترتیبی سے پڑھیں, ہمیں نہ اعضاء میں خشوع ہے, تو اعضاء میں خشوع یہی کہ مطلب وہ کپ کپی اگر ہے تو یہ بھی اعضاء کا خشوع ہے, کہ نماز میں رقت جسم پر طاری ہو, اور مطلب جسم اس طرح کا ہو کہ مطلب وہ دیکھنے والوں کو اندازہ ہو کہ یہ بہت مطلب ہے کہ عاجزی کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے, لیکن لوگوں کے دکھانے کی نیت نہ ہو کہ اگر لوگ دیکھ رہے ہیں اس لیے خشوع بڑھا دیا تو یہ ریاکاری میں جا پڑا, اور آہستہ آہستہ نماز پڑھ رہا ہے تاکہ لوگ دیکھیں, رکوع میں بھی بڑی ترکیب سے سنتوں کا لحاظ کیا, سجدے میں بھی سیٹ ہو کر نماز پڑھی کہ لوگ دیکھ رہے ہیں, تو یہ تو ریاکاری ہے. تو اگر ہاں اکیلے میں بھی اسی طرح پڑھتا ہے اور سب کے سامنے بھی اسی طرح پڑھتا ہے اور لوگوں کو دکھانا مقصود ہے ہی نہیں, لوگ دیکھیں نہ دیکھیں اس کی پرواہ نہیں ہے, تو یہ ریاکاری نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اسی طرح خضوع ہو, دل بھی حاضر ہو کہ میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوں, اللہ کی عظمت اپنے سامنے ہو, قرآنی آیات جو پڑھ رہا ہے اس کے معنی پر توجہ ہو اور غور و فکر ہو. یہ تو غالباً ہمیں کرنا چاہیے کوشش کہ ہم نماز میں سورہ فاتحہ تو ہر رکعت میں پڑھتے ہیں, تو اس کے معنی کم از کم ہم اگر رٹ لیں. اسی طرح جو مخصوص صورتیں ہم قرآن پاک کی پڑھتے ہیں نماز میں ذہن نصیب کے, اس کے معنی ہم کنز الایمان سے رٹ لیں, اور جو مشکل الفاظ ہے اس میں کسی عالم سے سمجھنے یا لغت میں دیکھ لیں اس کو, اور اس طرح مطلب یہ کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں یہ ہمیں پتا ہو, التحیات جو ہم پڑھتے اس کے معنی ہم سیکھ لیں, درود ابراہیم پڑھتے اس کے معنی ہمیں آتے ہوں, جو جو دعا ہم نماز میں پڑھیں عربی میں اس کے معنی آتے ہو، کم از کم اگر یہ بھی ہماری ترکیب بن جائے نا تو نماز میں خشوع و خضوع کو مدینے کے بارہ چاند لگ جائے گا، کیونکہ پتہ ہوگا نا ہم کیا پڑھ رہے ہیں. اس وقت تو پوزیشن ہی کہ ہم جو بھی پڑھتے اپنے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ رٹے رٹائے ہم مطلب انہیں پڑھتے چلے جاتے ہیں، یا امام صاحب پڑھتے ہیں تو پتہ ہی نہیں سر سے گزرتے ہیں، معنی اس کے کچھ بھی نہیں معلوم. اس لیے یہ کم از کم آپ کر لیں کہ چلو عربی ہم لوگ نہیں جانتے نہ صحیح، بس معنی تو ہم رٹ سکتے ہیں، جیسے کلمہ طیبہ کے معنی تقریباً تو معلوم ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں ان پر درود و سلام ہو، یہ معنی تقریباً کو یاد ہوتا ہے. تو یہ آپ نے یاد کیے تو ہوئے، یہ اسلامیات میں بچپن میں پڑھائے جاتے ہیں تو یاد ہو گئے. تو چلو اب بچپن میں وہ معنی نہیں یاد کیا تو جوانی نہیں چلی، ادھیڑ عمر میں صحیح، بڑھاپے میں ہی صحیح، صبح کا بھولا شام کو لوٹے اس کو بھولا نہیں کہتے. یہ نیت کرنے انشاءاللہ کہ میں معنی یاد کروں گا تو اللہ نے چاہ تو آسانی ہو جائے گی. اور دعا کے خشوع و خضوع میں بھی وہی کہ یعنی کہ ہاتھ آداب کے مطابق رکھیں، کیونکہ دعا کس طرح مانتے کہ وہ بعض کی عادت ہوتی ہے ناخنوں سے کھیلتے رہتے ہیں، ناخن سے میل نکالنے کا وقت ہی بیچاروں کو نہیں ملتا، وہ دعا میں ملتا ہے، یہ ناخن کو کرتے کرتے دعا مانگتے ہیں. یہ کیا مطلب کیسے؟ اب ایک عام دو ٹکے کا افسر بھی ہو تو اس کے سامنے بھی آدمی بالکل یعنی کہ چوکن نہ کر یا خوشی کے ساتھ اپنی بات پیش کرتا ہے، اور اتنی بڑی بارگاہ عظمت میں ہم مطلب عرض کرتے ہیں اور اپنے کو ہوش بھی نہیں ہوتا کیا بول رہے ہیں، یہ نہیں پتا ہوتا. تو ناخنوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں تو کوئی مطلب کبھی ہم ادھر کھجاتے ہیں کبھی ادھر کھجاتے ہیں، تو کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی چھت کو دیکھتے ہیں کبھی اس کو دیکھتے ہیں، مسکرا رہے ہیں دعا مانگے جا رہے ہیں، یوں مطلب ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، یا رانوں پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، بعض تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ دیتے ہیں، بعض چہرے پہ ہاتھ رکھ کر لگے ہوئے. تو یہ ہم لوگ دعا کیا مانگے، رسم دعا ادا کرتے ہیں یوں کہہ سکتے ہیں. تو رسم دعا ادا کرنے سے مسئلہ کیسے حل ہوتا؟ پھر بولتا ہے بولے دعا قبول نہیں ہوتی. تو مانگنا بھی ایک ظاہر ہے کہ فن ہے، اور دنیا داروں سے مانگنا آتا ہے ہمیں، ہاں گاہ کہا جائے تو پلٹ کر نہ جائے اس کی جیب خالی کروا لے. گاہ سے کیسی خوشبو کے ساتھ ترکیب بناتے ہیں، تشریف رکھیے، ارے بھائی چائے لیا ہوگا پکا اچھا گاہ کے تگڑا، ارے بوتل نہیں نہیں پیے گرمی بہت ہے، دیکھو تو صحیح پسینے آ رہے، بھائی بوتل لا پھر بات کرتے، ارے یار چھوڑو یار سودا بھی ہو جائے گا، پہلے بوتل تو پیو. نہیں اس کو بوتل پلا کر خالی بوتل میں پورا اتار کے اس کو کوک لگا دیا، اب جو چاہے سودا کر لو، بھاگے گا کسی بوتل جو پیے سے. تو یہ ٹیکسٹ ہم کو مطلب دنیا بٹورنے کے تو بہت آتے. تو میں تو مطلب یہ نہیں کہ شاید یہ ادھوری بات کی ہوگی، آپ میں سے جو ویپاری ہوں گے وہ مجھ پر مسکراتے ہوں گے کہ اس کو کیا کاروبار کرنا آتا ہے، کاروبار تو ہم کو آتا ہے، واقعی آپ کو آتا ہوگا، اللہ کرے مجھے ایسا کاروبار آئے ہی نہ، اس میں لوگوں کو مطلب ٹھگنا پڑتا ہوں. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جس سے مطلب ہوتا ہے اس کے سامنے بندہ خاشعانہ انداز اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے کیا؟ ہماری کوئی حاجت نہیں ہے اس سے، ساری حاجتیں اسی سے تو وابستہ. تو پھر اب ہر شخص کو سمجھنا چاہیے کہ ایک گاہک سے جب اتنا خوشی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان عظمت کتنی بلند ہے، تو اس کے سامنے کیسا خوشی اور خضوع ہونا چاہیے. تو دعا مانگے تو بس دعا میں گم ہو جائے، دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز. تو ہاتھ بھی آداب کے مطابق، جیسے کہ چند آداب ہیں ہاتھ کے، ان میں سے میں چار عرض کرتا رہتا ہوں عادت ڈالنے کے لیے، عموماً دعا سے قبل بیانات میں اجتماعات میں، کہ یا تو سینے کی سیدھ میں ہاتھ ہو، یا چہرے کندھوں کی، یا چہرے کی سیدھ میں، یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے. اچھا پھر یہ کہ اس میں بھی لوگ انگلیاں باز کرتے اوپر، تو یہ انگلیاں اوپر نہیں ہونی چاہیے بلکہ ہتھیلیاں پھیلی بھی ہونی چاہیے، انگلیاں مڑی بھی نہ ہوں، آسمان کی طرف ہتھیلیاں ہوں. نمازوں کا قبلہ تو ہمارے چہرے کے سامنے ہوتا ہے، مگر دعا کا قبلہ جو وہ آسمان ہے، تو اس لیے ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہو، جس طرح چہرہ کعبے کی طرف ہوتا ہے اپنا، اصل چہرہ نہیں، اصل تو سینہ کعبے کی طرف ہونا چاہیے، عرفن تو چہرہ ہی کہتے ہیں نا، کہ چہرہ کعبے کی طرف کرتے ہیں تو سینہ وہی جاتا ہے. یہ ایک آپ کو نقطہ سرے وہ گفتگو میں آ گیا کہ واقعی یعنی کہ سینہ جو ہے نا اصل قبلے کی طرف سینہ ہونا چاہیے نماز میں. بالفرض اگر کسی نے چہرہ نماز میں نہیں کیا کعبے کی طرف اور سینہ کیا ہوا ہے تو نماز ہو جائے گی, اور اگر چہرہ کعبے کی طرف اور سینہ نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی. مگر چہرہ بلا ضرورت کعبے کی طرف سے پھرا دینا یہ مکروہ تحریمی ہے, نماز میں ایسا کرنا حرام ہے. مگر نماز ہو جائے گی یہ مقصود, سینہ نہ ہو تو ہوگی ہی نہیں. میں سینہ نماز پڑھتے پڑھتے پھر گیا تو تین سبحان اللہ کی کہنے کی مقدار سینہ قبلے سے ہٹا رہا تو نماز ٹوٹ جائے گی. لیکن بعض صورتیں ہیں اس میں کہ نماز نہیں ٹوٹے گی, جیسے نماز کے دوران جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے وضو ٹوٹ گیا اور وہ شرائط جانتا آنے جانے کے, تو اس میں گنجائش ہے کہ نماز نہ ٹوٹے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی